Er det rimeligt at afkræve en mening fra offentlige personer om krigen mellem Hamas og Israel? Forsager du Israel, statsapparatets apartheid og drab på civile? Formand for Dommerfuldmægtigforeningen og debattør Nina Palesa Bonde kalder det for en trosbekendelse og missionerende arbejde, som hun bliver udsat for fra flere sider, fordi hun deltager i debatten. Og hvis ikke hun tager afstand, ja, så vil hendes tavshed blive brugt imod hende. Hun vil simpelthen have palæstinensisk børneblod på hænderne. Og hun ser det også i andre sammenhænge. Kunstnere, studerende, forskere, grupper, der alle sammen har samlet underskrifter ind for i fællesskab at vise, at man tager afstand. Men indsamlingerne her, de kommer også med en bismag. For støtter man så drab på civile, hvis ikke man skriver under? Nina Palesa Bonde, velkommen i studiet. Tusind tak. Du er formand for Dommerfuldmægtigforeningen. Du er aktiv i debatten, især om retssikkerhed og lovgivning, ytringsfrihed, den slags. Men du har også blandet dig i debatten om Israel og Palæstina. Og i politikken, der kritiserer du det, du kalder den venstreorienterede trosbekendelse, som eliten i forbifarten springer unuanceret med på, i frygt for at blive anklaget som medskyldige i folkemord. Lad os starte med lige at forstå, hvad er den venstreorienterede trosbekendelse? Altså, jeg har ikke sat fløj på den måde. Det, jeg kendetegner det, eller det, der kendetegner det, jeg ser derude, det er, at der er et systematiseret modus omkring den her krig og krise. Og det modus, det er ikke kun, at man debatterer, og der har jeg jo ikke nogen særlig aktie i det. Jeg ser mig selv, og jeg står her som, altså skulle jeg sige, debattør Nina, ikke som jurist, dommerfuldmægtig, alt muligt andet. Der er jeg jo en meget lille spiller i det store offentlige billede. Og tidligt i processen, så får jeg sådan ligesom de første personlige beskeder, som går noget i retning af, og som, hvis jeg skal være helt ærlig, virker generiske. Altså, de virker ikke møntet på mig, som er, hvor er du med din stærke offentlige stemme? Hvad er din holdning til det her? Og jeg laver også et enkelt post, hvad jeg siger. Jeg er meget, meget forsigtig i det her, og jeg og andre bliver hurtigt revet med. Jeg træder lidt forsigtigt. Men oplever ikke selv, at jeg har en særlig aktie i det her. Og så kommer der en del erklæringer, og de mange af dem er jo meget, har meget sympatiske elementer i sig. Afstandtagen til drab på civile, afstandtagen til den humanitære katastrofe, der foregår lige nu. Men jeg ser også ligesom sidekommentarerne, og det er både på universiteter, hvor der er massiv pres mod de ansatte og mod studerende, om at de skal tilslutte sig bestemte erklæringer. Jeg ser det i kunstnermiljøet, hvor musikere bliver tagget sådan, hvor er du? Vi bevidner din tavshed. Og jeg ser det sådan nu, lidt firkantet sagt i det, jeg kalder eliten. Altså folk, som har en stemme, bliver både som privatpersoner, men også professionelt afkrævet den her stemme på en ret offensiv måde. Så følger det egentlig lidt på afstand, og der, hvor det begynder at tage til, det er så de seneste uger, hvor det, at man ikke siger noget, det så bliver tolket sådan, at det må jo betyde, at du støtter folkedrabet. Det må betyde, at du støtter apartheid. Og det er jo de sætninger, der så florerer rundt. Og det må betyde, at du støtter mord på børn. Og det, synes jeg, er ret vildt. Og hvem er det, der skyder dig det i skoene? Jamen, det er blandt andet, så det jeg oplever, det er at blive skrevet til personligt bagom, men også hvis jeg sådan forsigtigt går ud i og kommenterer på en debat eller noget, så kommer det næsten sådan, hvad er din holdning så til det? Og det er jo meget voldsomme ting. Jeg er ikke i en position til at sige, jamen de enorme tab, der foregår lige nu, skal betegnes som folkedrab eller folkemord. Altså, det er jeg sorry to say med den position, jeg er i. Ikke den, der skal sige, men at det bliver afkrævet mig, før jeg overhovedet må indgå i en samtale. Det synes jeg er ret vildt. Og så netop de her systematiseret, at folk, altså fagprofessionelle på universiteter, på forfatterskolen, altså på kunstakademiet, altså det er jo ikke deres métier at tale krig og humanitære katastrofer. Og det, at man bliver, der, man kan se, at der er folk retter henvendelse til fagprofessionelle for at afkræve dem deres holdning, det er også voldsomt. Jeg skal dertil sige, at det er jo ikke unikt for den ene eller den anden, og jeg synes ikke, der er to sider, jeg synes faktisk, der er mange sider, at man kræver en eller anden form for fordømmelse. Altså, jeg har også set folk på SoMe sige, hov, fordømmer du Hamas? Fordømmer du det, de gjorde den 7. oktober? Så det findes også. Det er det systematiserede element, og så den her form for udhængning, at hvis ikke man har sagt noget, så er ens tavshed, det tages til indtægt for, at man støtter noget forfærdeligt. Og er det problematisk, at man som kunstner, eller som forsker, eller som studerende bruger sin stemme til at sige fra over for det, der foregår i Gaza? Det er da fantastisk. Jeg bryder mig bare ikke om gruppepres. Og jeg bryder mig især ikke om gruppepres, hvis det er knyttet til en bestemt erklæring. Altså, du skal underskrive det her. Altså, jeg har set eksempler på, for eksempel Københavns Professionshøjskole, at der kører mailsen, hej XX, vi mangler dig på den her, hvor er du? Du har vel selvfølgelig den rigtige holdning, at du ikke støtter, og så videre. Og det synes jeg er altså ret voldsomt. Man går ikke på arbejde eller på skole eller beskæftiger sig med sin kunst, fordi man partout vil tage stilling til noget, vi forhåbentlig alle sammen er enige om, er ret alvorligt. Og det er den her det modus, hvor det er blevet systematiseret, jeg reagerer på. At det er sat i system, og man også bliver tagget offentligt, for eksempel. Det gør folk med større stemmer end jeg, hvis ikke de har taget stilling. Jeg går ud fra, at de personer, der ikke har sagt noget åbent, synes, det er svært, og jeg går ud fra, at de alle sammen vil fred. Det er udgangspunktet, tænker jeg, som menneske. Jeg kender dig primært fra din, at du har debatteret rigtig meget om koranloven og stået på ytringsfrihedens side i debatten nærmest, hver gang jeg har set dig udtale dig noget som helst. De her mennesker, der for eksempel afkræver folk svar, er det ikke dem, der bruger deres ytringsfrihed til at forsøge at få nogle andre til at deltage i debatten? Det er da et spændende twist, og vi skal jo altid debattere, hvad man bruger ytringsfriheden til. Nu går jeg ind i et spørgsmål, om man vil forbyde noget og kriminalisere noget ved lov. Det er jo noget helt andet, end at man tager en debat, hvor man kontakter folk på deres arbejdsplads og siger, hov, vi mangler dig. Der er også eksempler på online, altså store post, hvor folk siger, jeg unfriender alle, der ikke tager stilling åbent. Der er også eksempler på post, hvor folk tagger igen folk, som er mere derude i debatten, end jeg er, siger, du har blod på hænderne. At det synes jeg er voldsomt. Og sådan må man jo hjertens gerne bruge sin ytringsfrihed, og så er det jo lige præcis sådan, det skal være i et frit samfund. Og så kommer jeg som en person fra civilsamfundet og siger, det synes jeg går over grænsen. Det er jo ikke en må man ikke i forhold til loven diskussion. Så ja, folk som systematiserer de her erklæringer, det må de jo gerne gøre. Jeg tillader mig så at sige, at hvis man går til fagprofessionelle på deres arbejdsplads, musikere, poeter, forfattere og så små debattører som mig og alle de andre, på sådan en systematiseret måde, så er det altså ret voldsomt. Vi taler krig, død, ødelæggelse, hvor der sidder mennesker her i Danmark, som har en enorm sorg i sig. Og det er et minefelt at træde rundt i debatten. Vi kan jo se, hvordan det næsten hver gang går galt. Så min kronik skrevet, jeg håber folk vil læse den til enden, for der står mere end bare den rubrik, nogen er faldet over omkring eliten. Altså min appel var jo, at vi lige trækker vejret, når vi går til den her debat, og ikke afkræver hinanden bestemte sætninger. Og når du for eksempel oplever at blive afkrævet at skulle tage stilling til ting, og vi ligesom når ud i, hvad kan man sige, de meget voldsomme versioner af det, hvor man siger, at du har blod på hænderne, er det noget, folk ordret skriver til dig, eller er det noget, der sådan bliver insinueret? Det er ordret skrevet. Altså den her med blod på hænderne, støtte børnedrab, apartheid og folkemord. Det ord, jeg har, der kommer også lidt mere ud om det her, hvor der er screen dumps af det. Jeg har selv, skal jeg sige, jeg er jo ikke perfekt. Jeg har selv trådt ved siden af, hvor jeg måske selv synes, jeg gik over grænsen. Og det var i forbindelse med, at jeg så en erklæring, hvor Hamas slet ikke var omtalt. Og der skrev jeg ikke målrettet folk på deres arbejde, ikke skrevet med tag med deres navn på, men der skrev jeg for eksempel et X-post tidligere Twitter, hvor jeg skrev, at det er terrorapologi. Altså, at man ikke nævner Hamas andet, end man siger, vi har forståelse for, hvad de gør. Og det kan jeg i hindsight tænke, det vil jeg gerne have gjort mere elegant og mere omsorgsfuldt, fordi der er nogen, der er blevet berørt af det her angreb, ligesom der er også folk her i Danmark, der bliver berørt af, at Gaza bliver bumpet, så civile dør. Så det er jo også et forsøg på at løfte ambitionsniveauet, fordi det er så svært et emne. Jeg udtrykker ikke perfektion fra min egen side, men jeg appellerer til, at vi lige trækker vejret og ikke går så hårdt til hinanden, fordi vi står i et land med fred, og det jeg ser omkring mig ved at betegne som krigsretorik. Og noget af det, du kritiserer, det er blandt andet de her underskriftindsamlinger, hvor for eksempel en masse nordiske forskere, jeg tror det var lige knap 1000, der skrev under på blandt andet, at man skulle boykotte israelske universiteter, man skulle boykotte israelske forskere, der ikke tog afstand fra apartheid og besættelsen fra Israel. Kan du ikke forklare, hvad du mener, der er farligt ved den del af det, altså de her, hvad kan man sige, sidebemærkninger, som ikke er de sympatiske, du startede med at tale om, men de her afkrævninger, man kræver. Og igen, for egen regning, det her, det er jo sådan et eksempel på, er du med os, eller er du mod os? Og måden, du kan være med os, det er på en helt bestemt måde. Der er sådan et schema, du skal træde ind i, en ramme, du skal træde ind i. Og i forhold til israelske forskere, hvis der var det så, kan man sige, modus, hvis vi siger det i erklæringen, at hvis ikke de havde taget afstand fra egen stat og igen betegnelsen apartheid, også et begreb, der bliver brugt meget i den her krig og konflikt, jamen, så skulle man holde op med at samarbejde med den. Og det kunne sådan set være, at det var fagprofessionelle, der gerne ville passe deres forskning, gøre verden til et bedre sted, måske til hverdag gøre alt, hvad de kan for at navigere i at få fred i området. Men de skulle afkræves de her særlige stillingtagen og den her særlige erklæring, ellers skulle vi lave en form for nordisk, det var en skandinavisk erklæring, nordisk berufsforbud. Og det synes jeg er vanvittigt farligt, fordi vi skal gerne derhen så hurtigt som muligt, der kommer fred. Og så skal vi jo gerne bevare nogle fredelige relationer. Og hvis vi ophæver samarbejdet med fagprofessionelle, fordi de ikke siger præcis det, vi ønsker af den, så mener jeg, at det er noget andet end en hverdagssamtale, hvor vi siger, hvad tænker du egentlig i øvrigt om Hamas? Og hvad kan det have konsekvenser? Altså, du siger, det er voldsomt, du siger, det er problematisk, men hvad kan det have konsekvenser, at man for eksempel boykotter de her israelske forskere, der ikke vil give det svar, som man gerne vil høre fra? Jamen, det har nogle konsekvenser for dem, som forsker, for forskningslivet, og kan man sige i bund og grund, for livet i fred. Altså, det er jo, forskning er jo som udgangspunkt jo fredelig. Men den del, det har konsekvenser herhjemme i Danmark, det er det, jeg prøver at forholde mig til, det er, at vi får en meget hård debat. Vi får en debat, hvor det er enten eller med eller imod. Og der blev jo også, så jeg fra akademia, altså fra det akademiske niveau, jo gjort noget, eller miljø, gjort noget ud af at finde ud af, er du med i den her erklæring eller ej? Og jeg har set eksempler blandt andet for forfattere, der har fået direkte tilskrevet, hvorfor er du ikke med i forfattererklæringen endnu? Og det er det pres, jeg synes er usædvanligt. Vi, netop fordi vi har et højt uddannelsesniveau i Danmark, vi har repræsentanter fra alle, vil jeg så kalde det, sider af konflikten og krigen, så har vi jo en ret unik mulighed for at skabe et trygt debatrum. Vi kan faktisk diskutere tostatsløsninger, våbenhvile, hvordan får vi helet de civile, som står tilbage som efterladte efter en masse dræbte, hvordan får vi helet gidsler. Vi har et rum til at diskutere noget, som er ekstremt ømt og sorgfyldt. Og det gør vi bedst, ved vi ikke lander i en krigsretorik. Og det er det, jeg prøver at motivere os til. Det er, at vi kommer ned i tempo og hjælper hinanden med at komme igennem den her debat. Og hvis vi skal hjælpe lytterne med at forstå dit budskab meget kort, så vil jeg bare spørge dig her til sidst. Har man som vidne til den situation, der er lige nu i Gaza, pligt til at tage stilling? Ikke åbent og offentligt, for det er ikke sikkert, at man kan overkomme det, at man kan forstå nuancerne, at man har lyst til det, at man har kapacitet til det. Der er ikke nogen, der kan afkræves noget bestemt, især ikke qua deres tilfældige stilling i samfundet, deres position som kunstner eller musiker. Det er prisværdigt, når folk gør det med nuancer. Jeg fremhæver selv Pelle Dragsted som en, som virkelig synes, jeg har forstået at balancere på en knivsæg. Jeg har selv nævnt, at jeg har ikke gjort det perfekt. Og alle sider har stået med sådan nogle fordømmelsesmantra. Jeg synes, det bliver voldsomt mere og noget andet, når man sætter, vi bevidner din tavshed, det bliver husket. Du har børneblod på hænderne. Du støtter apartheid på. Det er sådan lige en kaliber, hvor vi ikke får en fredfyldt og meningsfyldt debat og samtale med hinanden. Nina Palisse Bonde, debattør, formand i Dommerfuldmægtigforeningen. Tak fordi du var med i programmet. Tak for tiden. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet, så kan du skrive til os på reporterne@247.dk. Bag udsendelsen her var Jeppe Aamand Øvig og Maj Linda Uban Kucci. Mit Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.